Balas Perdidas, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdidas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdidas, al final la punteria. Y pues muy buena noche, bienvenidos una vez más a este su programa Balas Perdidas aquí en Radio Bala, este lunes como todos los lunes a las 10 de la noche. Y pues nada, hoy cuando es lunes 12 de marzo, cuando son más o menos las 10 de la noche, 10 y un poquito, pues aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes, nuestra audiencia, y pues nada, muy contentas de estar aquí esta noche con todos los contertulianos de este su Balas Perdidas. Y entonces pues inicio con una pequeña ronda de saludos. Molt bona nit, señor Grog. Hola, bona nit a tots, a totes i a les nostres oients, fidels incondicionals. Molt bona nit, senyor Grog, al senyor Fosc, molt bona nit. Bona nit. Què tal, todo muy bien? Perfecte. Muy bien. El senyor Shark, també. Molt bona nit. Molt bona nit. También estamos con el señor Harlem. Con Mr. Harlem. Creo que ya ni siquiera es el señor Harlem, sino Mr. Harlem para todas. Y obviamente un conocido de toda esta gente, de toda la gente de este programa, el señor Negra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Y bueno, ya saben quién les habla, el señor Siam. Y bueno, entrando ya un poco en materia, esta noche vamos a hablar de género, de patriarcado. Vamos a discutir un poco, a debatir, a hablar de experiencias personales, pero más allá de todas estas cosas, pues creo que vale la pena empezar pues dando como unas opiniones personales de acuerdo a las vivencias de cada uno sobre por qué plantearse un grupo de hombres, un grupo sí, de tíos, un grupo, un colectivo contra el tema del patriarcado, o no sé cómo se lo ha tomado cada uno, si se lo tomó en un principio como un grupo de tíos contra el patriarcado o abiertamente antipatriarcal, o cómo fue que se dio esta discusión. No sé, creo que por ahí estaría bien que empezáramos hablando un poco como de cómo empiezan estos colectivos o cómo empieza la reflexión de género siendo tíos. No sé quién quiera echarse al agua primero, a ver cómo empezamos. Bueno, crec que més o menys va ser cap allà el 2007, si no em sembla recordar malament, no? Que diversos grups de tios vam veure's com amb la necessitat de començar-nos a trobar per començar a debatre i parlar entre nosaltres de com creiem que ens afectava el patriarcat com a homes, no? Perquè sempre, bueno, jo què sé, pel curro que s'havien marcat sobretot moltes de les nostres companyes amb el tema de gènere, no? Pues, havíem conegut a través de xerrades, de debats i tot això, de com els afectava les dones el tema del patriarcat, no? Però jo crec també, emmirallant-nos una miqueta amb aquestes experiències de lluita i de reflexió de les xiquetes que compartíem molts projectes i col·lectius, no? Pues vam començar els tios a plantejar-nos, vale, està molt bé, i nosaltres què hi tenim a dir amb tot això, no? Com ens pot afectar el patriarcat de nosaltres? Aquesta va ser una miqueta, bueno, pues els inicis dels grups de tios, i no sé, jo crec que va ser una cosa bastant espontània, que tampoc no va ser de anem-nos a reunir per parlar sobre el tema, sinó, jo què sé, que va ser molt, molt espontani, no? No sé, com ho veieu vosaltres? Sí, no sé, jo, per exemple, jo igual era, al principi era una mica reticent al tema, jo igual era de les persones, dels tios, que igual no entenia perquè les coses de gènere s'havien de treballar per separat, i bueno, però el fet de que es trobessin tot d'homes, amics i companys per parlar d'això, doncs vaig dir, jo això no m'ho perdré, i bueno, doncs va ser igual una mica la manera de descobrir perquè això era tan necessari i perquè era tan necessari que ho fessin les xiquetes, les nostres companyes i companyes en el sentit polític de, i encara més perquè ho era per nosaltres i per mi, mogollon. No sé, va ser això sobretot, no? De veure que hi havia gent que s'havia fet una feina i nosaltres doncs, que estàvem molt descompensats, no? I de tenir les inquietuds de descobrir què podíem explorar els homes des de nosaltres mateixos, no? I va ser un, jo crec que un procés de búsqueda, d'anar cap a un lloc que no sabíem què era, ni teníem experiències a prop de gent que ho havia fet, llavors va ser una exploració, no? D'alguna forma. Sí, jo en aquest aspecte no, també deia que havia sortit bastant espontani el tema, perquè jo crec que vam quedar un dia com qualsevol per parlar sobre el tema, però que mai ens havíem arribat a pensar que ens estaríem trobant durant un temps tan prolongat, no? Que sinó que era com primer una necessitat de compartir experiències vitals nostres i tot això, i després es va com anar allargant la vida del mateix grup de tios. No ho sé. Sí. Y bueno, pues no sé, creo que está bastante claro que esto empezó hace ya, no sé, unos cuantos años, que habían unas preocupaciones que no solamente eran personales, sino colectivas, como hombres que estábamos o que estaban allí. ¿Y qué significó para ustedes o qué ha significado el que se haya empezado a generar estos espacios de encuentro o que se hayan generado? ¿Qué les significó en ese momento, digo yo, y a posterior también, en su vida cotidiana, como tíos, como hombres, como parte de un colectivo, como personas? ¿Qué les significó el empezar a dar estas discusiones y el empezar a plantear estas discusiones? No sé. Yo, per mi el que igual va suposar va ser un punt d'inici. Un punt d'inici d'un curro que no m'havia marcat mai, no? Jo què sé. Jo almenys era molt reticent a parlar de coses personals que m'afectaven a mi i em costava molt, no? I el fet de trobar un punt de trobada de suport amb tot de tios, que poguéssim parlar de temes dels que mai no havia parlat, doncs va ser un descobriment de l'hòstia. I bueno, en aquest sentit el grup de tios em va servir molt, però també va arribar al seu punt que vaig sentir la necessitat de prescindir del grup de tios, perquè igual ja el curro que m'havia permès, doncs va fer que a nivell personal almenys ja pogués trobar moltes formes més informals de parlar dels temes aquests més personals, no? Per mi igual també va ser la manera de treure totes les idees sobre construcció de gènere i de lo que això suposava per l'entorn i per mi, per les meves relacions, per les mogudes, per tot, treure-ho del plano pamfleto i materialitzar-ho sobre el món real i portar ajudar a portar tota aquesta batalla cap a dins i profunditzar en algo que fins al moment per mi era una cosa superficial, que només miraves cap on fora i on només buscaves enemics a fora o només t'estaves a mirar les coses xungues que passaven a fora i realment no era jo no tenia consciència de les coses que passaven a dins, no? I aquest va ser doncs la porta d'entrada d'això. No sé, per mi a l'inici potser va ser una mica estrany, em va costar una mica d'entrar dins de... Bueno, no sé, d'entendre o interioritzar una miqueta pues, aquests conceptes i no sé, aquí vam començar, no sé, aquí almenys jo vaig començar a donar-me en compte o prendre consciència una mica del rol masculí o de la forma que vivíem els tios, la nostra masculinitat. I no sé, i a partir d'aquí doncs jo que sé, començar una mica a compartir amb l'altra gent del grup, que era un grup així com una mica nombrós, i no sé, va, jo que sé, va estar guai, vam fer, no sé, tant fèiem així debats, reflexions de continguts més teòrics així i col·lectius així compartits, com també, no sé, un espai així, jo què sé, havíem fet històries de ball, de contacte, també era un espai així com per compartir una mica les neures així més i no sé, com treure't la por i sortir, no sé, una mica a l'armari, la part així com més personal així, no sé com dir-ho, no sé, una mica d'això. Jo d'alguna forma vaig sentir que era un espai lliure, no? Mentre va durar, no? En què tu no havies de fingir ser un personatge, una cosa bastant habitual a la nostra societat, no? Sobretot, bueno, no, jo crec que per igual amb tios i ties, no? Però a vegades penso que els tios, el rol pues, normal està més allunyat de les seves emocions, no? Llavors era un espai de no fingir, simplement intentar ser el màxim tu mateix i això, no? I què va significar per mi? Per mi, ja no el grup, sinó el procés, de començar el procés, doncs va significar recuperar una vida que en realitat estava poc arrelada, no? I va ser com una recuperació de... no sé. Bueno, aunque el señor Grock ya, ahora hace un momentico, ya nos contó un poco cómo eran las dinámicas o cómo era un poco, a mí sí me gustaría pues hacerles la pregunta del millón y cómo eran estas reuniones, cómo eran estos encuentros. No sé si era que, no sé, por preguntar, se me ocurre preguntar ahora si hacían, alguien se ponía en el centro y contaba sus miedos o sus pensamientos o las cosas que veía. Decía el señor Grock hace un momento que también, por ejemplo, era una forma de perder un poco el miedo, la prevención hacia el contacto físico, que se hacían dinámicas de baile. A mí me gustaría un poco que, si se puede, nos contaran cómo eran esas dinámicas dentro de las reuniones del grupo o qué era un poco lo que se hacía, además de hablar, que obviamente pues se hablaba. És, jo què sé, no sé, és complicat així de respondre. Hi havia dies, no sé, el funcionament, que vam estar un parell o tres d'anyets així amb algun peron entremig així una miqueta, llavors, no sé, el plantejament una miqueta era d'anar programant així com una mica de temes i anar-los desenvolupant d'un, no sé, d'una setmana o de cada 15 dies, no, d'una trobada a una altra, doncs jo què sé, d'anar treballant temes, i temes, jo què sé, vam treballar 10.000, així una miqueta, així, no sé, la família... Sí, 10.000 temes. Una miqueta el funcionament igual que hi havia era de, jo què sé, es decidia un tema cada setmana, es decidia el tema que es volia tractar en una diferenciació, no? Llavors sortia un parell de persones que s'encarregaven de fer alguna dinàmica per poder debatre sobre el tema, o jo què sé, si no era una dinàmica de contacte o alguna cosa així, doncs es feia... Pues bueno, pues això s'estructurava com es volia fer aquesta dinàmica, no? Era una miqueta això, amb una mica de planificació. El dia anterior es parlava de què es tractaria el dia següent, i és una fórmula que va estar funcionant bastant bé, no? Sí, no sé, també ens passava amb textos, així de, jo què sé, pues si volem parlar sobre patriarcat o volem parlar sobre pos o no sé, sobre inseguretat, no sé, sobre qualsevol tema, pues a vegades també el que es feia era buscar material, llegir-te'l així prèviament una miqueta i llavors pues... Així, jo què sé, doncs el dia que ens trobàvem tots, doncs jo què sé, ho ficàvem una mica en comú. Hi havia altres dies, jo què sé, que la cosa es descontrolava més i era rotllo de fer teràpia de grup. Estàvem tots aquí locos, locos, locos, i jo què sé, i necessitàvem vomitar i treure tota la merda. Jo què sé, que ens traguem el dia a dia. Vull dir, no sé. I a vegades la cosa quadrava i funcionava i sortia bé i seguíem la pauta que teníem així una mica més plantejat o programat. Altres dies, doncs jo què sé, teníem unes necessitats diferents i jo què sé, i no teníem cap problema a deixar de banda el que havíem de parlar per, jo què sé, per parlar d'altres cosetes que potser al moment semblaven més urgents o més importants. No sé. Sí, també hi havia una altra cosa que també al cap del temps va començar a formar part de la dinàmica de Machitos, que era que al principi a vegades hi havia dinàmiques prèvies de contacte o així, però hi havia un rato en què tothom expressava com estava, no? I bueno, que era una cosa que anava molt bé, sobretot a l'hora de que es tractaven temes, que s'expressaven vulnerabilitats o així, que així tothom sabia en quin punt estava cadascú, no? I que a vegades el fet de compartir coses i que moltes de nosaltres ens coneguéssim entre nosaltres, també això podia condicionar, no? Sí, ara aquí, com ha explicat, sembla una mica rotllo gueto, sectari, no? Però d'alguna forma, no sé, també te n'adones de com la dualitat ment-emoció, no? De que t'expliquen què fèiem, o sigui, jo m'hi trobava, no? Explicant què fèiem realment amb persones que no estaven dintre el grup i com que no estaven tan interessades en entrar-hi, això. Però una vegada ho vivies i ho senties, doncs veies que era bastant important i sobretot per tu, no? I com a experiència i tal. O sigui que moltes vegades això, no? Explicar-ho no és el mateix que viure-ho, no? Claro, como la mayoría de las cosas, creo sí. Yo. Pero bueno, esperamos que haya sido como una buena pincelada para hacernos una pequeña idea, una petita idea de cómo iba el tema de este grupo, de este colectivo. Y pues nada, cuando son más o menos las 10:15, 10:16, los dejamos con un poquito de música. Estos son los cuatro elementos y ya volvemos con más balas perdudas de aquí a un rato. Thank you. eslabón de la cadena que le dio el poder para imponer su brutalidad sobre lo que considera de su propiedad. Como un objeto más, oír, ver y callar. Como un objeto más, oír, ver y callar. Máxima obligatoria para no hacerle enfadar. Para no hacerle enfadar. Para no hacerle enfadar. Para no hacerle, no hacerle enfadar. Y bueno, ese fue los cuatro elementos. Cuando son ahorita las 22:22, vean, me están pensando en este momento, nos están pensando y nos están oyendo. De vuelta con más balas perdudas y hoy hablando de machitos, género, patriarcado, experiencias personales. Y pues nada, ya ahorita hemos estado hablando hace un momentito de lo que había significado pues hacer parte de un grupo que se repiensa el género desde el ser hombres, desde el ser tíos, un poco las preocupaciones personales o individuales y colectivas que hacen que surja este espacio, lo que significó para la gente que hacía parte de él y también un poco cómo era la dinámica de funcionamiento de grupo. Creo que ahora pues estaría guay, aguantaría un poco que ya empezáramos no tanto a describir cómo era el grupo, sino a profundizar en los temas que se discutían o las preocupaciones que cada quien tenía. No sé, por ejemplo, hablando ahora antes del programa, decíamos, no sé, que había preocupaciones en torno a la autoridad o cómo se asumía la autoridad desde el patriarcado o, por ejemplo, cómo iba el tema de esa constante pelea que tenía que haber de currarme hacia adentro y hacia afuera las cosas. Entonces, pues no sé, me gustaría que pues empezáramos ahora con esto, si les parece, que habláramos un poco de eso, de esos temas que se trataban y cómo era el tratamiento que le dábamos a esas preocupaciones de cada quien. Bueno, no sé, había como dos partes así que yo, ahora son las que me acuerdo más de experiencia, más que de que me haya acordado así. Como, no sé, para mí muy importante fue la dinámica colectiva, ¿no? La dinámica colectiva en el sentido de que el hecho de currarnos cosas de actitudes puramente masculinas que teníamos muchas de las personas que estábamos ahí, como era el hecho de cuidarnos, nuestra relación de no interrumpirnos, no pisarnos, no acaparar palabras, ¿no? Como no llevar roles dominantes entre nosotros, ¿no? Intentar mantener al máximo la horizontalidad y el respeto y sin competencia, que trajo algunos días un poco fulminantes, como me acuerdo un día ahora de anécdota de que era una discusión sobre las células que acabó a grito limpio. se me ha ocurrido ahora. Qué risa. Vaya momentazo. En qué època. Lo guapo del grup també era que una vegada sortien aquests rols, o sigui, ho paràvem tot i analitzàvem què havia passat, no? I veiem que després de tot això, pues, ho llegíem tot totalment diferent, no? I un saltava i deia, merda, he saltat molt fort, però és que he tingut un dia de merda per això, per això i per això, i bueno, mira. Hòstia, jo parlant d'això, ara el que me'n recordo i em fa molta gràcia també és, bueno, una de les dinàmiques que ens proposàvem era del rotllo, bueno, més acostumats a, com estàvem molts, no?, a ritme d'assemblees, hem d'anar a decidir coses i tot això, doncs ens proposàvem el fet de que si teníem algú que portar, esperàvem a veure si algú altre tenia que portar això que havíem de dir nosaltres. I a mi això era una cosa que em rebentava i em costava moltíssim perquè, pues jo què sé, pel que sigui, m'agrada tenir el protagonisme i pues és una de les coses que m'havia de currar en aquell moment, no? Bueno, diguem que tots els egos nostres, no?, de cadascú sortien allà a la vista i sí, realment et veies reflectit en el grup i deies, vale, o sigui, avui estic, no?, egocèntric o... Bueno, no sé. Així l'experiència va anar més enllà, no?, del que és anti i patriarcal, no? Devia ser una cosa molt constructiva pel que estic escoltant. Sí, bueno, normalment tenies el discurs, no?, de lo que és patriarcal o no, però no acabes de distingir ben bé què és i què no és patriarcal, perquè, jo que sé, l'educació de, jo que sé, el teu pare vers tu, sense que ell ho sàpiga, pot ser patriarcal, perquè la societat, sí, ha absorbit la societat, no?, d'alguna forma, i moltes més coses, no?, i això, doncs sobretot descobrir què volia dir patriarcal, no?, i què era el patriarcat, que és una paraula que a vegades... Sí, que a nivell teòric tots i totes podríem tenir clares, però a nivell pràctic és això, mai no havíem hagut de treballar-nos aquest tema realment, no? Sí, una mica era, pues així, jo què sé, com desglossar, jo què sé, pues el patriarcat abarca, jo què sé, pues la mogollon de camps i el tenim super interioritzat i, no sé, una mica, pues el curro que vam fer va ser una mica, pues així, d'anar-lo desglossant d'alguna manera, jo què sé, i tocant-lo i confrontant-nos amb ell així una miqueta i donant-nos compte d'on està, on no està, quan ens està, quan l'estem reproduint, quan l'estem, no sé, combatent, lluitant contra ell així una miqueta, no sé. Sí, no sé, per mi va ser molt important també el fet de... El fet de veure que el patriarcat, més, bueno, com a construcció política, afectava fins a lo més profund de la meva vida i dia a dia, no? I veure com la meva manera de gestionar les meves emocions podia condicionar tant a fora fins al punt de ser agressiu, no? Com, no sé, per mi va ser com descobrir tota la part aquesta de que si tots sabem, els tios han de ser d'aquesta manera, o les ties d'aquelles, bla, bla, bla, però la profunditat, el grau de profunditat que això té i el que tu t'implica, no? I el que et reprimeixes, el que t'autoimposes que ha de ser d'aquesta manera, el que t'arriba a condicionar, a acceptar-te i a ser violent cap a tu mateix i després, conseqüentment, a ser violent cap a fora, no? D'alguna manera més o menys explícita o més o menys important o més o menys implícita. Així el patriarcat també pot ser... O sigui, un tio també pot ser víctima del patriarcat, no? Bueno, jo no vaig participar en aquesta... en aquesta experiència, però recordo que el primer plantejament que va venir així sobre el tema aquest va ser la presentació del manifest Escum a la Distri, no? Bueno, fins a aquell moment jo ho havia considerat com una cosa aliena, no? Per ser tio, com... Vas començar fort. Sí, sí. De fet... Que te vamos a matar. Sí, sí, bueno, doncs, es deia això, no? Que el del patriarcat era genètic, que per ser tio ja hi havia el risc de que manifestés una autoritat natural contra les dones, no? I va ser, potser sí, potser no, va sortir d'allà, va ser així, pensar-hi una mica, va anar molt bé per reflexionar, però mai he fet cap reflexió tan radical, potser, com aquesta que esteu explicant, a nivell personal. Eh? Clar, no sé, al final una mica, jo què sé, és aviam, com dir-ho. No sé, al final és una mica reflexionar sobre... la construcció del gènere, no? O tu com la societat i la família i com, no sé, una mica com la manera que t'imposen una miqueta com de relacionar-te, d'expressar-te, de ser, bé, no sé, els tios normalment som dominants, som superdurs, no plorem, el que ens agraden són els cotxes, el futbol i les noies, bé, no sé, al final la majoria de gent... No sé, d'alguna manera té aquestes converses. No sé, nosaltres, al igual alguns d'alguna manera, tampoc no acabem d'encaixar o segons com no encaixes i llavors l'espai aquest va servir com aprofundir una mica més en tots aquests temes. Jo què sé, de com ens gestionem les relacions de parella, el tema dels gelos, les possessions tant amb la parella com les possessions amb les mateixes relacions que tenim entre nosaltres. No sé, com que va ser una feina i una experiència així com d'aprofundir bastant i cadascú, jo què sé, al final també va treure una mica les seves conclusions. I el guapo d'això, per d'animar la penya a compartir més formal, més informalment aquesta muda, és el fer una mica en grup, no? El poder-ho compartir col·lectivament sense que tampoc, no vulguem aparentar que políticament som supercorrectes perquè també arribàvem a dir una de borrades que no s'ho podeu imaginar així una miqueta, no? Però que formaven part així com de la teràpia. No sé com dir-ho. No sé. Sí, no sé. També d'alguna forma... Bueno, has dit paraula teràpia, no? Molta gent des de fora deia que en un grup de teràpia, no? I bueno, potser ho érem, potser no... En part ho érem. A ratos sí, a ratos no. Però també és cert que aquesta societat et porta, jo què sé, 20, 30, 40 o 50 anys a veure't un dia rodejat de gent amb qui no has compartit el que sents més profund, saps? Per exemple. I això era com una excusa per fer-ho d'alguna forma, no? O hi ha una cosa, jo crec, molt important que fèiem, que era compartir la vulnerabilitat, no? I deixar-nos entrar dintre les nostres pors, no? Cadascú dintre les seves més profundes. I això és molt bèstia. I d'alguna forma, quan això només ho fas davant de la mare o davant de la dona, no? Que és el que fa la majoria de la societat quan és, bueno, la majoria dels homes, no? De la nostra societat, doncs clar, hi ha un grau de dependència brutal, no? Llavors, doncs, quan tot això ho vas derivant també cap als teus amics, no? O cap al teu grup d'afinitat, doncs una càrrega menys que es menja algú, no? Segons com. Sí, i també que, clar, fer això suposo que et cau tota aquesta armadura blindada que portes de... Tio duro. De pors i de pors que no pots reconèixer i tot això, i clar, el vincle que estableixes canvia molt. Sí, de hecho hay algo que, no sé, a mí me llama bastante la atención ahora que los escucho, y era un poco respecto a lo que se había dicho hace un momento de siempre había los espacios y los momentos para preguntarnos cómo estás. Y creo que eso es algo que de hecho hoy en día muchísima gente no lo hace ni siquiera con sus más cercanos y ni siquiera con sus más cercanas a un nivel primero tan íntimo y realmente tan de que estoy preocupado por cómo te ha ido y por cómo estás en este momento. Y me parece que eso de por sí, como decía hace un momento Mr. Harlem, si es algo que desde siempre se ha dejado ahí como para el papel de las mujeres y todo esto, creo que es algo que en principio que a mí me parece súper importante, la preocupación por el otro, la preocupación por el colega, pero la preocupación verdadera, real, de hey, ¿cómo te ha ido hoy? Y también tener la capacidad de entender que si me está metiendo un grito, luego tendremos la capacidad de pensar por qué me pegó el grito o por qué yo pegué el grito y que hemos tenido un día de mierda o que nos hemos sentido que antes de llegar al espacio donde nos encontramos me habían pasado 50.000 historias donde sentí que me estaba jodiendo ese patriarcado del que hemos venido hablando, que a veces lo veo muy bien teóricamente, pero realmente en el día a día a veces se nos confunde o se vuelve difuso. Entonces eso es algo que a mí me parece bastante importante de resaltar, y es eso, la preocupación verdadera y real por el colega, ¿sí? Por el compañero que le está, cuando le preguntamos cómo estás, y que no es solamente una pregunta retórica, sino que nos damos el espacio y el tiempo para hablarlo, aunque sea una vez a la semana o qué sé yo. Entonces creo que eso es algo que a mí me pareció súper importante de lo que se había hablado hasta ese momento, pues de lo que se ha dicho. Bueno, no sé, acaba de llegar un contertuliano más y pues seguimos aquí con más balas perdudas. Vamos ahora con un poquito más de música y ya continuamos con todo el debate y toda la discusión que venimos hablando. Los dejamos ahora con algo de Luna Roja y hasta otro ratito más adelante. Eso fue Luna Roja. Bienvenidos nuevamente a Balas Perdudas, cuando son ahorita mismo las 10:36 o algo así por el estilo. Y pues seguimos esta noche del lunes 12 de marzo hablando sobre género, tíos, patriarcado. Y pues nada, no sé de qué quieran ustedes hablar ahora. Veníamos hablando desde hace un rato ya de qué significa ser parte de un colectivo de tíos que se piensa el patriarcado y el género desde su postura o desde el ser tíos, desde el ser hombres. Hablamos un poco de las preocupaciones de cada quien, un poco de la dinámica del grupo y pues no sé, ¿por dónde quieren que continuemos ahora? Lo que estábamos hablando, que igual sería interesante, ¿no? Hemos utilizado ya varias veces la palabra patriarcado durante la charla y, bueno, no sé, pues eso, exponer por cada uno de nosotros qué es lo que entendemos por patriarcado. Que seguro no hay una definición fija, sino... Pero eso, desde lo personal también, ¿no? No sé quién quiera empezar. Vale, digo. No sé, igual es, como decía antes alguien por aquí, es una estructura social que... dependiendo de nuestro, esta cosa que han definido como sexo y, o género, nos pone en un sitio como otro y a nosotros como hombres nos ha puesto como, como dominantes de este percal, un poco, y como amos de este percal y... Con sus más y sus menos, ¿no? Exacto. Con sus beneficios y sus... Exacto, con su precio impuesto también. Sí, no sé, yo... No sé, ho definiria potser una mica com, com la, la dominació de, jo què sé, pues de l'home sobre la dona, no? Així una miqueta, no sé. I... tant, sí, i el que no sé, amb tot el que suposa, no? Que és l'home, jo què sé, el que treballa, la dona és la que es queda... Bueno, antigament era més la dona la que es treballava a casa, bueno, no sé. No sé, bueno, sí, i jo igual al que ha dit el senyor Groc afegiria una altra cosa, que és, o sigui, la dominació de l'home sobre la dona, però també de l'home sobre l'home, per exercir la dominació sobre l'home mateix i sobre la dona, sobretot sobretot sí, sobre la dona. Sí, perquè el que implica la paraula dominació o darrere del patriarcat, al final el que hi ha és poder. Exacte. També, no? Per exemple, i el poder tant el pots exercir cap a les dones com cap als mateixos tios per rols de lideratge, de protagonisme, d'egos, etcètera. I darrere de tota autoritat, de tot poder, també hi ha una separació de les emocions, perquè un policia que senti per algú que acaba de tenir o que es posi a la pell d'aquesta persona, què acabarà fent, no? Hi ha d'haver un aïllament, no? Moltes vegades, de les emocions, no? Una castració, me atreveria a dir jo. És un sistema que es va iniciar en l'àmbit familiar, no? O sigui, és una dominació del pare sobre la dona i sobre els fills. I d'aquí s'extrapola tota la societat, no? Que ja lo vemos después, como decía Mr. Shark, en mi opinión presente, en mogollón de espacios de esta mierda que llaman sociedad, o sea... No solo lo vemos, pues en todas las estructuras sociales que se nos ocurran, lo vemos en la educación, lo vemos en la religión, lo vemos pues en cantidad de espacios que están por fuera de esta sociedad de mierda en la que nos tocó vivir y que responden para mí también como a unos patrones o roles a seguir desde quien se para o quien no se para en el poder. Y pues ahí ya, ahí hay tela, mejor dicho. No sé, a mi igual, bueno, fet aquesta breu definició, no? El que igual trobaria interessant és una miqueta pues, posar exemples pràctics de com ens afecta el patriarcat als tios, que penso que, ja que és un espai que tenim per fer-ho, pues, pot ser una bona ocasió per veure si la gent, si, i sobretot els tios en aquest cas, s'hi senten una mica reconeguts i identificats, no? Amb tot això, que també és moment de començar a parlar entre nosaltres. No sé, jo crec que un exemple clàssic que ja comença una mica des de petit són, no sé, per dir alguna cosa, els colors de la roba, que hi ha uns colors que són masculins i uns femenins, no? O la separació de colors, per exemple, dins de la roba, o jo què sé, igualment sent petit una miqueta, doncs el tema de, jo què sé, doncs a l'hora del pati que els nens juguen a futbol, i no sé, i les nenes pues, no nines. Sé, fan alguna activitat així una mica més tranquil·la perquè els rols són assignats aquests i llavors jo què sé, pues, si una nena és més masculina o un nen és més femení i no juga a futbol i se'n va jugar amb les nenes, doncs jo què sé, des de petit ja se l'estigmatitza i no sé, al final el que el patriarcat fa és no, que les persones per si mateixes no es puguin desenvolupar lliurement per les coses que desitgen i que els omplen fer, sinó per lo que socialment té signat com a, en funció d'una mica així com del gènere. No sé. Sí, no, jo, bueno, jo una cosa que se m'ha acudit ara de lo d'abans, no, que el patriarcat també és un sistema de control en si mateix, tant dels dominants com dels dominats, dins de tota aquesta història, i que això és també perquè hi ha certes coses que aquest sistema patriarcal atribueix a la feminitat que no són pròpies d'aquest sistema i amb aquestes no podria ser d'aquesta manera, no? I com a homes, igual que tenim el paper dominant, ens toca doncs el rol aquest de machacones i de dominantes, no? I el que deies del pati del cole, doncs és això, no? Que si no eres el duro, te l'has de fer perquè si no te comen vivo, no? Per dir-te alguna cosa. Sí, ets el marginat, llavors aquí t'omplen de complexes, no sé, la... Sí, no sé, una miqueta... Si portes ulleres et salves per això. Sí. Bueno, depèn, eh? O pilles doble. També la feina és un espai altament patriarcal, no? D'alguna forma. Yo, por ejemplo, que siempre, yo qué sé, también por el oficio que ejerzo, que también es un oficio que se ha asignado también a los hombres, y no sé por qué motivo, porque las mujeres son igual de capaces, pero bueno. Y también, pues me he encontrado con que siempre todos los compañeros de trabajo pues eso, son tíos, en casi todos los curros que he estado, y al final tienes que aguantar también, bueno, yo... Eso me ha llegado a irritar muchas veces, por eso, pues entran en las típicas discusiones, bromas, gracias de machito, de no sé qué, de no sé qué, que eso, desde la vergüenza ajena a la irritación, a, bueno, qué sé, pasas un poco por todo, ¿no? Al final te acabas desesperando y también acabas tú como marginándote en algunos aspectos por no compartir o por, como sabes que no vas a hacer cambiar de forma de ver a estas personas que ya tienen esto muy metido dentro y tampoco, no sé, ¿por qué razón? Pues pasan de currárselo, igual también porque igual está mal visto también, ¿no? Que te curres estos temas. Y al final, pues, acabas tú como haciéndote tu propio espacio, imaginándote un poco del resto por no tomar parte en estas historias, en estas actitudes y yo qué sé. Es una mierda. Sí, yo siguiendo este ejemplo del curro, ¿no? Yo, una cosa, para trasladar también, pues això, la importància o el fet de tenir un grup de tios en el qual recolzar-me, no? Pues, per exemple, a mi m'ha servit per, entre cometes, conquerir una mica aquests espais o sentir-me més fort en aquests espais, no? Per exemple, en el curro, en el gimnàs o en espais així, com hem dit, totalment de tios garrulos, machitos i qui diu la garrula més gran és el millor de tots, no? Pues jo què sé, jo abans pues, a vegades havies de fer una somriure còmplice, absurd, amagat, perquè no, sí. per no sentir-te diferent, perquè no et diguessin el marica o el rarito, no? I ara, pues, gràcies a també al compartir això i amb el grup de tios, pues, moltes vegades pues, ja anem ric, quan tinc força o el dia que estic enfadat, igual em callo, ai, no em callo, sinó que també dic, penya, una mica de respecte, sisplau, no sigueu tontos, no? Pues el grup de tios també va servir com per traslladar aquesta por d'enfrontar-me a tot això, pues, a dir, no tinc per què passar per aquesta estupidesa col·lectiva, sí. Ho sento. Sí, no sé, una mica el puntillo així, no sé, una miqueta és aquest, no? Al final una mica lo que, una de les coses que va aconseguir crec en general va ser rotllo com empoderar-nos, i a l'empoderar-nos va servir com per la nostra part individual de cada un doncs interioritzar una mica això i llavors una vegada més o menys ja ho teníem interioritzat i ho teníem clar, llavors ja treure-ho cap a fora en aquests espais, no? I jo què sé, i joder, bueno, que no sé, que som sensibles, bueno, no sé, que jo m'he tornat sensible i ho veus així, que a vegades veus situacions tan, jo què sé, doncs tan comentaris racistes així que no et molen i que igual els calles al moment, doncs com comentaris homòfobs o no sé, també, jo què sé, doncs el racisme i l'homofòbia està aquí per un tubo, no? Jo què sé, doncs segons quins comentaris, potser homòfobs, doncs al igual, no sé. Clar, una de les coses va ser rotllo el vocabulari, tenim un vocabulari super, super sexista i això també ens va servir una miqueta així, bueno, jo crec que també va ser un dels cursos així que vam fer així. Tal. Continuem utilitzant aquest vocabulari a ratos, però bueno, almenys tenim una mica com consciència, no? del d'això, si tampoc no en recreem aquí i carreguem les paraules amb majúscules i amb accents. I no sé, i llavors també una mica els fruits dels machitos, pues és això és el que deia, d'exterioritzar-ho cap a fora, i jo què sé, en diverses situacions així, comentaris així contra els gais o els homosexuals, pues a vegades els talles o jo què sé, no sé, a vegades situacions així d'estar de festa i veure babosos. Allò, tios, allò, superpassats i superplastres amb les ties, pues sí, jo què sé. Normalment hi ha ties que ja són capaces així com de frenar-ho, pues jo què sé, si no a vegades també, jo què sé, fet el toque. No sé, ser més conscient dels teus actes també, no sé. No sé, pues se me ocurre a mí ahora, no sé si la gente que nos escucha se habrá dado cuenta de que yo no parlo catalán molt bé, o sea que no soy de por acá, pero estoy aprendiendo, pero de donde vengo la gente también es como bastante machista en algunas otras cosas así cotidianas, como por ejemplo el contacto físico diario, cotidiano. Yo tengo memoria de a mi abuelo no haberle dado, si le di dos besos no le di tres besos en toda su vida y la mía. O a mi padre, por ejemplo, que no es bastante común que nos demos un abrazo, o que yo le muerda la barriga como con cariño o qué sé yo. Y creo que al llegar acá y conocer un poco, no el grupo, pero sí el curro que se había hecho con el grupo y ver que podíamos tranquilamente saludarnos dos tíos de pico en la boca y que eso no representaba ni siquiera una burla ni nada, sino que era algo que ya se había interiorizado y que se hacía parte de esa posibilidad de tener contacto físico como tíos que somos, o de abrazarnos, o de tocarnos la pierna. Creo que esas son pequeñas cosas que se van logrando transformar en el día a día y que pronto hacia afuera también, puede que en un comienzo se malinterpreten o no, pero que llegue un momento en donde ya algo de reflexión empieza a haber en torno a eso que se ve hacer a otra gente. Creo que la otra gente que nos puede ver, por ejemplo, en la calle saludándonos de pico, quien no tenga ni idea, seguramente dirá que somos un par de maricas o qué sé yo, en su pensamiento y en sus cosas, pero ya la gente que un poco nos conoce un poquito más o que sabe cómo, de qué va el tema, sabe que es otra las cosas que hay ahí de fondo. Entonces me parece que eso también es algo bien importante y que a mí me parece guay rescatarlo en este momento también, así como lo que decía el señor Grox, también frente a los comentarios homófobos, frente a los comentarios xenófobos, frente a todo este tipo de cosas en donde encontramos presente el patriarcado, el poder de esta forma autoritario en el día a día, y respecto a nuestra postura como hombres. Entonces, no sé. Y bueno, ¿qué? ¿Otra canción? ¿Les parece? Mientras tanto. No, sí. Sí, no, sí. Tal vez, a lo mejor. Dale, venga, DJ, a ver qué nos posas ahora. Venga, pues a petición de la gente vamos a escuchar ahora Disidencia y ya nos vemos de aquí a un ratico, ¿vale? No quiero verte llorar, no quiero verte rendida, no te dejes pisotear, antes morir que vivir de rodillas. Abierto de escala. Me gusta heavy, por eso soy. Me desnudo y de huelga siempre voy. Ay, ay, ay. Y bueno, eso fue Disidencia, si mal no estoy. Y ahora, cuando son las 10:53 más o menos. Seguimos aquí con más balas perdudas. Hoy lunes 12 de marzo. Y pues nada, aquí hemos venido hablando de género, de hombres, de tíos, de machitos, de patriarcado, de experiencias personales, colectivas. Y pues bueno, ya nos encaminamos un poco como hacia todo el curro que se ha hecho hacia afuera ahora, tratando de proyectar un poco las discusiones, los debates, los curros internos y toda esta historia. Entonces no sé, pues, ¿cómo les gustaría a ustedes o cómo ven este aspecto o esta parte de reflejar un poco de ese curro hacia afuera? No sé, yo así más a nivel personal, cosas para afuera que m'han fet treure, no? Això, que són, és un curro que va començar llavors i que no li queda anar. Pues una de les coses per mi importants va ser per mi el rol paternal, no? El rol de cuidador paternal aquest que tanto doble filo tiene, no? Doncs que per mi va ser superimportant descobrir això i pues, intentar començar-me a sortir del rotllo aquest d'ocupar les meves misteries d'hombre, no? Per dir-ho d'alguna manera, i ja sigui amb la relació amb col·legues, tios, ties, amb la meva parella o amb qui fos, vaja. Una mica treure'm el rotllo aquest paternal protector, no? Sí. Que un està ahí i que, com deia abans, no li queda anar. I una altra cosa que no me'n recordo, que ja em vindrà al cap d'aquí una mica. Jo sí, bueno, el que més crec que m'ha servit el tema del grup de tios és això, és que t'ofereix eines com per després fer-te el teu curro personal després, no? Era com això, verbalitzar històries, emocions, jo què sé, teoritzar sobre què ens estava passant a tots i totes perquè actuàvem d'aquesta manera, no? I tot aquest curro després ha servit per això, perquè cada un de nosaltres una miqueta per la seva banda s'ha hagut de fer el seu curro, no? I una de les coses que més valoro és això, és poder, ara no necessito igual, trobar-me un dia cada 15 dies per parlar sobre el que em passa, ara el que puc fer és trucar al meu col·lega o la meva col·lega i dir-li i explicar-los què és el que m'està passant i per què estic malament, que abans això era totalment incapaç de fer-ho. Jo d'alguna manera em va portar a pensar, jo abans pensava que era una persona totalment mental i poc emocional, i me'n vaig adonar a través del grup de tios, no?, que tenia un bloqueig emocional de l'hòstia. I, per exemple, no sé, o sigui, tot i que potser és una cosa molt individual, doncs vaig arribar al grup de tios sense poder plorar ni una llàgrima en els pitjors moments, no?, de que se't mor una col·lega o alguna cosa, i hòstia, de cop i volta te n'adones que tot això està disponible si recuperes el contacte amb tu mateix i amb les teves emocions, no? I sobretot gràcies als altres, compartint amb els altres, a través dels altres, que això és el guapo també, no? D'alguna forma. I hòstia, això és d'alguna forma tornar a la vida. És que és una passada, o sigui, evitar el sentiment o l'emoció és negar-te la vida, no? Sí, a mi no sé, una de les cosetes, a l'igual que a més em va portar, va ser així com, jo què sé, com el desbloquejar-nos, no?, una miqueta així de tota la rigidesa aquesta que com a tios hem de... És el paper una mica que ens toca jugar, no?, i pues, el desbloquejar-nos, el començar a acostumar-nos a sentir una miqueta i a gestionar-te, pues, les emocions. Així, pues, no sé, va ser... Joder. Va ser un gran què? Un gran descobriment, així, una miqueta, no? Un currito guapo. Más que servirme para algo para mí personalmente, que yo ya, pues yo qué sé, me considero una persona que no tengo problema para expresar mis sentimientos, ni los he tenido ni lo he tenido nunca, y soy cariñoso, tampoco tengo problema en expresar mis cariños y mis historias, pero sí que me lo que me sirvió es para acercarme a la peña que estaba en el grupo conmigo, porque ellos se abrieron a mí, o sea, no porque yo tuviera algún bloqueo, sino porque yo qué sé, al final acabas conociendo más a esa gente y esa gente acaba como acercándose más a ti. Yo no tenía problema en acercarme, sino... No, yo cuando hablaba del bloqueo era mi bloqueo, no era el bloqueo que tenía con la peña, sino los bloqueos así, ¿no? que tenemos cada uno. Sí, quién tiene, quién no tiene, quién los reconoce, quién los encuentra. Sí, pero eso, yo considero que bloqueo así no me parece haberme desbloqueado en ningún aspecto con el grupo de tíos, pero sí que me ha servido para... Bueno, pues eso, para llegar a acercarme, para pillar más confianza con la peña con la que estamos en el grupo de tíos. No sé. Y pues, no sé, otra cosa que a mí me parece importante hablar o decir en este momento es que no es un curro acabado, que no es una faena que esté... Llegué al punto máximo de antipatriarcalismo, como me lo pienso, como me lo creo, y ahora estoy ahí en ese punto y me mantengo, sino que como otras tantas cosas en la vida, es un curro continuo, es un curro diario, es un curro cotidiano de todos los días, y que obviamente vale la pena andárselo cuestionando, como tantas otras cosas en la vida, día a día. Y muchas veces ver las expresiones que tenemos de eso en nuestras actitudes cotidianas y que a veces pasamos por encima de eso y no nos damos cuenta, porque creo que también es importante recalcar que pues que no somos la cúspide ideológica ni de nada respecto a esto, sino que estas son un cúmulo de experiencias individuales y colectivas, y que por lo menos siento en el aire que una de las cosas que ha aportado este colectivo, este grupo, es esa idea de seguirnos lo currando, aunque ya no esté el espacio concreto de las reuniones semanales o quincenales, el espacio de tú tener la posibilidad de seguírtelo currando con las personas que quieres y que tienes al lado, que están cercanas a ti. Entonces creo que eso también a mí me parece importante decirlo, y pues como lo acabo de decir, es algo de todos los días. Aviam si he pensado... Clar, no sé, i per exemple, una reflexió així com col·lectiva i que jo crec que més o menys que la gent que vam arribar, no? Ha estat que pues això, pues històricament i des de fa pues segles, sí, m'imagino que més que algun segle d'altres, pues les dones així pues sempre com a oprimides, no, d'alguna manera pel patriarcat, i per mil històries més van trobar la necessitat d'ajuntar-se i crear els seus grups, no? Arribant al punt, per exemple, en determinats espais polítics, o no polítics, no polititzats, així de ser un espai exclusiu per ties, no? I jo què sé, i això, per exemple, aquí a Manresa, en algun moment, aquí a Manresa no ens hi hem trobat, però bueno, ja existeixen espais de dones, no? I jo què sé, i com que a mi, per exemple, el grup de tios de Machito és com que m'ha servit una miqueta com per entendre i respectar la necessitat de que només siguin aquests, que existeixin aquests espais exclusius per a... Vale? I no sé, he tingut bastantes xarles, converses, discussions, tant amb dones i amb trupe del grup, per entendre una miqueta, com després, jo què sé, pues intentant explicar una miqueta, pues jo què sé, a la gent que flipava i que veia que eren, jo què sé, tachant de feminazis, no? Els grups feministes que obrien un local i era exclusiu per dones, pues jo què sé, pues la gent ho vivia supermalament, però al final, pues no sé, ho acabes entenent aquí perquè, jo què sé, pues tenen una problemàtica concreta que els hi toca viure amb elles i són elles les que s'han de fer aquest curro i que l'han de compartir, com nosaltres hem après amb l'espai de Machitos a debatre, tractar i a compartir tots aquests temes. I llavors el que ja seria brutal seria arribar un dia al punt així en què tothom tingués una mica la feina feta i llavors poder-ho tractar ja amb grups mixtes i poder parlar de gènere en grups mixtes. Això ja seria lo más, vamos. Eso a mí también, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando hace años que me vi en esta historia, ¿no? Que recuerdo allá en mi ciudad que se daban ocasiones en las que se juntaban las tías ahí en espacios cerrados y te llegabas a mosquear, ¿no? Y no lo entendías y era como Y llegué a entenderlo de verdad cuando nos empezamos a juntar los tíos. Y me parece triste que se tenga que llegar a dar esta situación, porque no debería haberse dado nunca, si nunca hubiera existido un patriarcado o una opresión de un sexo sobre otro, lo que fuera, ¿no? Nunca se hubiera dado la necesidad esta de... Pero bueno, ya estando esta necesidad, pues eso, no sé. Yo no lo llegué a entender hasta que nos juntamos los tíos. Y entonces dije, hostia puta, pues sí, esto hace falta, sí. Hace falta más de lo que parece. A mi també, bueno, a part de per respectar molt més coses que abans igual no respectava de les dones, també m'ha anat molt bé com per a l'hora de confrontar-me amb homes, no de confrontar-me, o sigui, de relacionar-me amb homes, no? De que arriba un moment en què quan entren aquests rols tan dominants i tan de machitos, no? Com per no saltar i posar-me directament a la defensiva, sinó com per entendre una mica més i poder relacionar, o sigui, poder entendre una mica més i poder relacionar-me, no, o sigui, que no em saltessin les defenses directament i em posés jo en el meu rol de gallito, no? Sinó que com de poder entendre una mica més potser el que està passant i intentar portar el tema per un altre lloc, no? Com no des de l'empatia i des del rotllo de tolerar-ho tot, sinó com de crear una relació més emocional, de saber gestionar els conflictes d'una altra manera. I això igual és una cosa que ha portat molt temps, però que ara veig que igual comença a donar els seus fruits, no? De no veure directament un adversari o un competidor davant d'això, sinó veure una persona que està vivint les coses d'aquesta manera i en el moment no saltar directament d'una forma violenta, entre cometes, sinó també d'una manera com d'apaciguar el tema i de reencaminar-ho per un altre lloc, com per poder establir més una relació de tu a tu sense barreres. D'alguna forma també, quan comences a treure el tel del patriarcat de les coses, no? I sobretot el que portes tu mateix, el que t'ha implantat la societat des de petit i el teu propi, no? D'alguna forma és que veus coses molt clares, no? Com per exemple la injecció de constant de violència televisiva, radiofònica, social, es transmet mitjançant el patriarcat també, no? Els rols que exerceixen de patriarcat diverses persones en forma de cadena, quasi, no? I bueno, des d'això fins a veure persones aparentment molt dures, però que com que tu ja has vist el procés de, no sé, d'alguna forma humanitzar-se, de tornar a l'essència de diverses persones, també vas decodificant i dius, ostres, aquesta persona que actua d'aquesta manera potser en realitat està anant per una banda totalment diferent a això que diu, no? O que aparenta, no? Bueno, no sé. No sé, jo hi ha dues coses més així que ara me'n recordo, que així que em van marcar una mica, que una va ser el tema de tractar el tema d'intersexualitat, que va ser un dia així igual més teòric, però que va ser un tema així que et va sobtar, com que dius, realment hi ha una construcció de sexe també, i això sí que a mi em trenca tot els esquemes, absolutament, no? I se't cau tot a terra i dius, joder, pachi. I després això automàticament et porta a qüestionar-te la teva sexualitat, no? Que igual també va ser una de les coses que també va suposar mogollon, i que com jo me'n recordo una cosa que igual va ser la que més així després hi he donat voltes i, bueno, i m'ha portat a provar coses i a qüestionar-me, que és el fet de la penetració, no? De que els homes som els que penetrem en la sexualitat preestablerta, no? I el fet de dir, vale, tu no t'has fotut mai ni un dit al cul, per exemple, i igual no saps, o sigui, no saps el que vol dir el fet de que algú entri dins teu, saps? Però en canvi ho pots estar fent cada dia, saps? Igual el fet de que això sigui, igual el fet de que això llavors et passi a tu, encara que no sigui per una altra persona, o sí, a mi m'ha canviat molt lluny la manera de veure les coses. Igual és una cosa que tampoc he portat en el meu dia a dia, saps? Una cosa en la que no he experimentat molt en el meu dia a dia, però sí que considero que m'ha canviat coses així, perquè de sexualitat també en parlem un rato també. Joder, anda, que no. Sí, i quan parlàvem d'aquests temes també vèiem. S'esperava el galliner. Sí, sí. Sí, donem pas igual a l'última cançó. Aquí va. No hacen falta muchas frases para expresar lo que siento. La frustración y el odio que me carcomen por dentro. No me lo puedo callar, lo grito a los cuatro vientos. Lo que más odio en el mundo ocurre en mi movimiento. No miento, agresores sexuales en nuestras filas. Los ojos del enemigo en la cara de quien confías. ¿Qué creías? ¿Que de esta mierda estábamos exentos? Si la primera limpieza habría que hacerla aquí adentro. Dejó de haber considerado a esta gente cercana. Seres despreciables, puñaladas por la espalda. Vida desgarrada, intimidad expropiada. Golpe represivo del enemigo con máscara. Y basta ya de obviar estos actos despreciables. Suavizarlos diciendo que son cosas personales. Mirar hacia otro lado es una actitud cobarde. Que dentro de los corazones libertarios arde. Y tarde o temprano habrá que posicionarse. Y tratarlo en colectivo en vez de dejar que pase. Que pasen estas cosas todavía me revienta. Lo miro desde fuera y siento vergüenza ajena. Si la agresión viniese de un nazi o de un policía, todas tenemos clara qué respuesta se daría. Pues varía si el cabrón un día fue un hermano. Ponemos mil excusas y nos lavamos las manos. Hagamos las ideas temibles y respetables. Y de nuestros espacios, lugares agradables, donde no se reproduzcan situaciones de sistema. Nos queda mucho curro, sobre todo en estos temas, porque sobran lemas y nos falta la actitud. Para despreciar esto no hace falta ser scum. Cualquiera que persiga un mundo en libertad despreciará cualquier forma de autoridad. Y pues bueno, creo que se fue Kronstadt y seguimos aquí en Radio Bala, seguimos con más balas perdudas y ya para entrar un poco en la recta final de este programa, machitos, género, tíos, todo lo que hemos venido hablando y no sé si quieren que en este momento empecemos a hablar un poco de, aunque el curro sigue, el grupo porque llega un punto en donde deja de reunirse periódicamente o sí, cómo es que el proceso del grupo mismo pues lleva a este punto, y un poco también, no sé si quieran hablar como del que nos aportó, del que nos significó, o de los triunfos y fracasos que cada quien considera que hacen parte de este proceso que se dio a lo largo del grupo. Va, jo a nivell personal, el tema de, perquè crec que jo almenys a nivell personal perquè vaig deixar de participar, o vam decidir de deixar de participar del grup de tios, no? Hi ha per un cantó el fet de que un esgotament igual dels temes a tractar en el sentit de que sens dubte hauríem pogut estar-ho fent de moltes formes, però sí que no hi havia com una voluntat, jo crec, de canviar de forma de fer-ho, no? I per altra banda, jo per mi el tema més terapèutic de poder parlar de tots aquests temes, el tema més emocional, el tema més compartir pues tot això que sentíem, no? Era molt important, però va arribar a un punt que jo ja creia que almenys a nivell personal tenia estratègies com per portar tota aquesta part en l'àmbit personal del dia a dia i que no em feia falta el grup de tios com a grup de teràpia, grup de suport i tot això, no? I per mi era important seguir mantenint aquesta part, però també era molt important traslladar com el conflicte o sortir al carrer de demostrar i bueno, jo què sé, en certa manera donar a conèixer que tota aquesta opressió que sentíem, pues, jo què sé, en forma d'accions i en forma de lluitar al carrer. I per mi, i no tots ho veiem potser de la mateixa manera. I jo a nivell personal pues, sí que ho sentia així. Sí, no sé, jo crec que hi va haver un estancament una mica en el sentit de que igual hi van haver alguns temes que igual en uns que preocupaven més a unes quantes de les persones que estàvem allà, que era com que el fet de que la nostra vida quotidiana no estiguessin resolts, no? Van fer com que continuessin a repetir-se i a repetir-se, com per exemple la seva última parella, no? I que al final era del rotllo donar volta sobre el mateix com voltors, no? I això jo crec que va fer bastant queme i així. I després també igual que hi havia hi van haver, hi havien pues, qüestions personals entre gent del nostre grup que igual dins de tota la dinàmica aquesta del nostre grup no es van voler o no es van saber gestionar dins d'aquest i van fer mella també en un espai que era o sigui que necessitava de confiança, com si diguéssim. Es va trencar el fet de que això no sortís allà, no? El fet d'això, que això no es pogués gestionar allà o que no ho sapiguéssim gestionar, i això jo crec que va ser també de les coses que van començar a fer que les coses s'enfredessin o bueno, es refredessin o es crispessin. Totalment d'acord, no? I també arriba un punt que hi ha dos camins, no? El camí de la comprensió o el camí de la no comprensió i el, no? El camí de la comprensió total o el camí de l'acció total, no? I quan això d'alguna forma dintre teu se't posa en contradicció és molt bipolar, no? Perquè o esculls un o esculls l'altre, però escollir un entremig és molt difícil, no? I crec que, bueno, a mi personalment doncs és una de les coses que em va passar, no? Amb el grup de tios. No sé, també penso que cada cosa té el seu temps, el seu cercle, i aquell cercle en aquell moment doncs es va acabar, no? Jo d'alguna forma ho vaig viure com una, no sé, com un dol, no? Perquè per mi és algú que m'havia cregut, que m'havia valgut molt, i bueno, doncs va anar caient també pel seu propi pes, però d'alguna forma crec que el que vam viure forma part de tots nosaltres, de tots i cada un, no? I bueno, amb els seus errors també, no? De que n'hi va haver molts i bueno, igual els podem comentar ara també, no? Sí, bueno, també bueno, dir que avui, bueno, òbviament no hem pogut ser tot el grup de tios, hem intentat que tothom se n'enterés, tot i que segur que no ha estat així, no? Però bueno, que falten moltes veus sobre el grup de tios també, no? Que segur que tindrien moltes coses a portar i bueno, segur, també serà interessant tornar a tocar aquest tema dintre d'un temps aquí a aquest programa. Llenço així a l'aire la proposta i a veure si pot tornar a ser, jo. Y no sé, como para ir cerrando ya el tema en la noche de hoy, no sé si quieran, se atrevan, les tengan ganas de hacer como un pequeño balance. No sé, hablábamos ahora durante la canción, última canción, un poco de triunfos o fracasos, por llamarlos de alguna forma, que se consideraban, han hecho parte de este proceso. Entonces no sé si pudiéramos tratar de hacer como un balance de lo que fue este proceso. Bueno, a nivell de fracassos ara hem estat valorant, bueno, així informalment no, però sens dubte el fet de que una de les coses que a nivell personal i crec que el col·lectiu més ens ha dolgut és que gent que en un moment determinat ha format part del grup de tios, llavors ha tingut actituds, diguem, no sé com ha dut a terme agressions de gènere, que més que per assenyalar aquestes actituds és el fet de sentir-nos a nosaltres vulnerables i d'arribar a pensar que realment ens hem corrent nosaltres aquest tema. A mi és una mica la pregunta que llenço a l'aire, no? És de, realment va tenir algun sentit tot això? O que sí, òbviament, però no sé, que en lloc d'intentar criminalitzar i apuntar així cap a les persones que han dut a terme això, que per mi també òbviament és necessari, més quan hi ha una persona que està víctima d'aquestes agressions de gènere, no? Però també és llançar l'aire el fet de nosaltres ens hem currat aquest tema realment, o és un currar inacabat. Jo puc acabar duent a terme una actitud d'aquest tipus, no sé, que és una cosa que a mi personalment em fa una por constant també, no? Bueno, em sembla que ja ha sortit així una mica a vegades. No sé, jo com a positiu, així, pues, no sé, l'experiència en si i l'aprenentatge que ha tret cada un em serveix, el trobo així com bastant vàlid. I com algo així, com allò que em per dir que jo que sé que ha valgut la pena i que no és que no ha servit per res, o que ens vam quedar, no sé, no ens vam quedar en l'intent, sinó que la cosa es va crear i es va desenvolupar, no? I jo que sé, cadascú ja ho ha aprofitat i ha aprofitat, ha tret les seves conclusions i ha fet els seus aprenentatges. Llavors el tema és que vam arribar a un punt, o hem arribat a un punt així de prendre consciència de dels rols, d'actituds, de, no sé, com despullar-nos una miqueta i veure, no sé, va, despullar-nos nosaltres mateixes i jo que sé, com també triar una miqueta així el camí que volem recórrer. I llavors el temazo és que, jo que sé, que no és que hem arribat a un punt i no és que hem arribat a un punt de consciència i ja ho tenim tot fet, sinó que, jo que sé, que tenim el punt de consciència, però llavors la història és demostrar-ho el dia a dia. i jo què sé, i per molta consciència o jo què sé, per molts llibres, per molts debats, per moltes xarxes filosòfiques que hagis tingut, jo què sé, pues no mai, no sé, com que mai es pot baixar una mica la guàrdia perquè, jo què sé, perquè no som màquines, bueno, les màquines també s'espallen i la caguen i nosaltres també, així una mica per descomptat. Llavors una mica, jo què sé, pues el grup de tios et serveix per prendre consciència de coses i llavors una vegada pues, les detectes, a l'igual intentar canviar actituds, conductes, el que sigui, però ni més ni menys vol dir que perquè hem participat al grup de tios no estem curats de tot i somos santos i tot el rotllo, no? Una miqueta, vull dir que jo que sé, que ara també és el curro aquest personal, pues, jo que sé, d'anar-te revirant així una miqueta i jo que sé, a l'igual a èpoques va suelto i todo bien i a èpoques més xungues pues, et toca replantejar-te coses i jo que sé, tenir converses de, no sé, 10.000 coses així una miqueta. I res, i bueno, això que no, que prendre consciència a vegades et pot portar a canviar actituds i a comportar-te de manera diferent, però moltes vegades, no sé, jo sento així com que jo puc canviar actituds i puc fer les coses molt diferent, però això no vol dir que internament jo deixi de sentir les coses d'una manera d'un dia per l'altre, no? Perquè és una construcció de la meva persona molt profunda i des de que estic aquí, vaja, o sigui, des de que vaig néixer i que, clar, hi ha coses que segueixen vivint amb mi, seguiran vivint amb mi no sé quant temps, no? Com que canviar la conducta i fingir tampoc és el final del curro, sinó que ni molt menys, que acceptar la part de a vegades fins i tot d'home maltractador que pots arribar a tenir, saps? Doncs és necessari també com per fer-li realment front i per bueno, doncs per fer un canvi real, profund, lent i dolorós, a vegades. Molts cops. Sí, jo, bueno, més o menys com a valoració, diria, hòstia, jo diria que per molts de nosaltres, juraria que m'atreviria a pensar que per quasi tots ha valgut la pena passar per això, no? Uh-huh. I que segurament tots ho tornaríem a fer i segurament ho faríem diferent també, no? D'alguna manera. Però, sí. Però bueno, no sé, d'alguna forma jo tinc l'espineta clavada, no? De si arribem a portar això a l'extrem, què hagués passat, no? No sé. M'hagués agradat explorar-ho també, no? Però, hòstia. Sí, creo que dejamos alguna cosa pendiente, ¿no? Como haber llegado al nivel de nuestras compas y haber, no sé, haber compartido con ellas alguna charlilla y alguna historia. Yo por lo menos lo eché en falta. Y luego también yo por lo menos, sin darme cuenta, inconscientemente, cuando me largué antes de que el proyecto acabara, y luego cuando estaba yo ahí en mi ciudad, era una de las cosas de aquí de Manresa que más echaba en falta. O sea, el grupo de tíos. No sé, fue curioso. Mientras duró fue brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mientras duró fue brutal, ¿no? Fue una de las grandes cosas que hemos vivido, yo creo. Sí, bueno, y en ese aspecto, ¿no? Bueno, per recalcar per mi la importància, sobretot en els espais alliberats, en col·lectius i tot això, pues el treball de gènere, que és un treball per mi superimportant, ¿no? I és, per mi és, bueno, no sé, és vergonya de gènere moltes vegades quan et trobes que en festes, en centres socials ocupats, veus com les teves companyes es queixen el dia següent que hi ha hagut actituds de babosos i tot això, i han tingut pues això, agressions per part d'altres suposats i suposades companyes, no? I com som incapaces de gestionar tot això avui en dia. No sé, és un tema totalment candent dintre les lluites socials i que tenim molt abandonat a nivell col·lectiu i individual, jo penso. Yo eso es uno de los grandes errores que he visto siempre, ¿no? Bueno, así como autocrítica de que siempre tratamos de currarnos todo hacia afuera, ¿no? Hacia todos los problemas que nos vienen de fuera, pero nos dejamos siempre de lado lo que igual debería ser primero, que es nosotros mismos, currarnos por dentro para luego poder hacer las cosas bien hacia el exterior, porque luego nos metemos cada cagada de espanto y acabamos haciéndolo todo al revés muchas veces, nos salen los tiros por las culatas. Pero bueno, yo qué sé, también se aprende, ¿no? De los errores. Sí, i a vegades també, no, el fet de reconèixer el fet de reconèixer en una persona que ha tingut una actitud xunga igual coses que ens d'alguna manera o altra ens pertanyen, no? Que pots sentir vergonya d'un mateix a vegades quan un creu que podia haver fet més o que podia haver tingut menys pietat davant d'això, però perquè al final a vegades un la té cap a un mateix, no? Que això passa sí. Mogollon, no? De que de l'escaqueo aquest, de que uno mira pel altre lado i és molt més còmode, i això també fa no mirar-li cap a dintre i no confrontar-se realment amb el que passa fora. I que en realitat, que experiència recomanable per tothom, que només falta trobar-se un dia i dar-li al palique, buscar-se quatre coses, una mica d'informació, i que no hay que ser Superman ni nada, eh? O sea, sí. Ni s'enciant ni res, jo què sé. Exacto. Llibres n'hi ha, jo què sé, per internet, així pots trobar historietes i, nah, jo què sé, és començar a replantejar-te coses que s'han assumides o que mai t'has arribat a plantejar i, jo què sé, i treure les teves pròpies conclusions cap a una banda, cap a l'altra, les teves, bueno, simplement les teves conclusions personals i compartides. Sí, i al final s'acaba sempre creant un clima bastante, no sé, agradable i, no sé, al final ja te digo, yo por lo menos en mi caso lo acabo echando en falta bastante, ¿no? No sé, es completamente recomendable para todo el mundo y eso, no hace falta más que tiempo y ganas. I doncs em sembla que ja estem acabant. Bueno, hoy creo que nos pasamos un poco más de lo que usualmente están acostumbradas con balas perdudas, pero para mí que valió la pena realmente, Peña. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este Balas Perdudas de hoy, 12 de marzo, y creo que ya no nos resta mucho más sino despedirnos. Entonces... Venga, gente, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros contertulianos, a los invitados, a los casuales, a los de siempre. Un saludo bien grande al señor Magenta, también por ahí si nos escucha. Muchos recuerdos, señor. Te echamos de menos. Trueno falta. Y pues bueno, ya saben, Peña. Sí, Mr. ¿Había que decir algo del jueves? O... Ah, sí. ¡Ah, hostia! Antes, ¿verdad? Aprovechando la bienentendida ya y para intentar difundir una movilización que va a haber el próximo jueves a las 6 de la tarde, que viene ni más ni menos que uno de los presidentes de la CEO, de la patronal española, que el divendres a les 6 davant de la biblioteca de la FUC per fer una concentració contra aquest senyor. Dijous. Gràcies per la correcció. Estem malament. Dijous a les 6 de la tarda davant de la FUP. Ja ho saben, concentració. Porque la lucha sigue por más que venga este señor de la patronal. Y bueno, Peña, ya lo saben, la próxima vez que vean, escuchen o sientan una bala perdida, pónganle caso y un poquito de atención que a lo mejor dio en el blanco y ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y fins la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Balas Perdudas, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, afinant la punteria.